لكو تايدا بدير كوتي هي رصد قران استنى ودم صرت ما عندك ابوها جلت وقتو من لنا ونابا تبيني هاي نيجرت اي خوش يا اوتيا اي دوبر امریکا ما هر چیز نه به همه تنها بیانوت پیدا کردین هرسیل تو نه من ده به دیکیم با کشته نه دگشتی بگره Está razón, Sasuke. ام تمو مجتیا ساسوکی هشت هر منالی سایزو هاتی چه سایزو ساسوکی که زاین دول و زنگ سر نکه اینا سر بون یارمتید بدم هاتم بو یارمتید زور زوانه ایزا یک سانین نه یک یک بسه بوله ناو بردینی اندرنده یوتوب بوچا تیگه ایش ساسوکی یک یک بسه بلام بکلتی تو لسر ریگایمی ساسوکی دور که و لسر ریگای من هنری رسانی کوگا بکر بینه تیگه ایش ساسوکی هنر بکر بینه جوان سیر کرد لبرو دوائی و نوری تو دی ای کشته چی پیسی هنری رسانی کوگا تمومش تمومشی دهه همگرد نا ماندو دبی تو زی مشقت پیوسته تیگه ایشتی هنده دبی مشق گی زیادتر بو اوی یوک منت لبی ای من افراد بی براستی او به استرین پیاوکانی سناده سایزو تا توانی با آسانی بزر دازال به ساسوکی جاری چی تریش دوران منو ایوش نتان توانی بسر تنانت ساسوکی و سایزوش دا زال ببن کاری ایوش زور شرمزاریا تیگه ایشتی راسا رزی تو هم لینزا اوکو پیویز نگرتوا بلان فیلی کتا این بکار دینم درنده چی گوره ساسوکی و سایزو لناو دباد با آسانی مردم با ساسوکی و سایزو مردم با آوان Çeneriye! Zümle! Tu Sazuy, de besin bir hakan insana da var ya? Tu ne ayımın etzani ha? Tu öyle şuan kavutuvani, zadukeri dırında yuvan ya? Ha? Basasuk yine öyle, tu öteye bana bir veri. Ha, kabra? دمیه بزانم که من بیستریم من منارم مناری سرسرهنر ها چی؟ که تو والا من داده ای توا تمومش تمومش ایسایا روشی روزا من دوبو تاكو استطانا بون نخي نخي كميتي ماو نكي بزرين نكي تكعيل لذا كامي جامبو هاركان چون درون باري وان زور باشا زور سيركا ها هنرا هنرا چه زور زوانا هيت کسی بلا هنری رسان تي ناگاد خادو نکم هيت کس تي ناگاد ساسوكي اگر دیتی تو لی سایزو بسنی ام شو ساورت دکم لسیتی گارا منار من افرد بیم لبلانی ایچ نوسرا و هریسا بو یسم هر ایستا بو ایدتم ساسوکی لسر خو سایزو بو نوستا اگر داری خود با نفوتی یکی راز دکا هیچی وی اکیت نماوا ساسوکی باش بی لو کارم کو پیشوی بروی ساسوکی جه بگرا بریارم داو هر دتم لعنی هشتا بتسوک بم بلام ارکل اسر من ملانه قبول بکم نامه بلن ساسوکی درسنو که هر جز نامه وابلن تیدکن نامه وابلن ساسوکی ساسوکی ها بفرلور زی بحار لعنه او دوائین زار بیلی جیانم بفری تیدا ببینم پلی بوتیا منو آبودم تو زت آورم با. ها؟ او تو لگن سایز زنگای؟ یاو. ها؟ سی او تو با سر سایز دزال بی او محال با حال از با آور نکم. نه به بریال سر خسار بدی من هم روزی مشق دکم. آسایی با سر سایز دزال بم و آسایش با سر توش دزال بم. تگیشتی دل استا و وریا با. سی دل است بگر. اوی هلتی لزنگ ده دوره نزانم تو بو اونده پلتا نزانم بو پلتا تو شوی ایچی لبن اوچیا هر وگ میمونه کن چون واده کن توش واده که وگ میمونه چی گتکا با من دلی میمون بو تی تو لسایی من دکه او بو اول پروگرام یاری کن ما کلا سایی همون تو لکانی تو بکم و آب سپاری خواهم. چی؟ بو کوپیان لگل من نازن جی من آر بو بو. نه لسایی که نوب سپاری خواهم. هر چیز نده بام او ندش دورنم. بوی من لسایی کریش یک دست سیرم. که وقت وقت بلای من سر لگل خون داده کم وایا. بتوانی هر تن هرچ بکی سر من هرچ دکی سر خود تا او کاتی ماندو دبی او کات درند دل ناو دباد. چی درند؟ شر نگل خود بکا شر نگل خود بکا اتا ماندو دبیم لماندو بونیان دمری او کال لناو دبام داره ساعتا همون تو آنم بسر خونده دست شیطا و بلام هر دبی هولدم هر دبی هولدم بله اون وزل اون مامزی چوی لناوی ببام چیا مامزی چوی Yeah! ساسوکی ئێستا زانیت مەترسی یاریەکانم ئێستا دەبێ بمری بگرا دەبێ بمری ئەو چەقاوە سوەدی سەرڕای کرد بەڵام ئێستا زانیم ڕێگای منار لە لاسایی کردەوە کاریگەری دژی نیندا کاریگەرە خواجان سەرماما ناتوانم ئەوە هەموو کاتەوە کاتێتی پاش هەموو جەنگێک بەجێم دەهێڵەوە تەنیا ساسوکی ساسوکی تو سلامتی؟ اگر واب مهنی لسر مادم لیه ده بگرمی کماوا او ساسوکی ساسوکی ممرا تکات لیه تکم ممرا ساسوکی گیان او من توم زور خوش دوی خوشم دوی ساسوکی زور لمیجا ئەوە یەکەم جارەیەکێک ئەوها بە سۆزەوە مامەڵەم لەگەڵ بکات ساسوکی خۆشم دەوێ وتی ساسوکی ئارام بگرە ساسوکی ئارام بگرە ئێستا گەرم و گوڕت دەکەمەوە سەیکە گەرم بوو گەرم بوومەوە تو جام بۆڕێگی شترت نەدۆزیەوە هەز بە چی دەکەی ساسوکی تاکو ئێستاش لەشم ئازارم دەدا لەبەر گەرمکردنەوە کەی تۆ مامەڵەت لەگەڵ کردمەت بڵێ مریشکێک زۆر بکەیتەوە بۆڵا لە چێ ساسوکی بۆ قەلی بەستراوە لێ هاتبوو خۆ نەدی بوو ساسوکی سەریۆ خانیە بکە ساسوکی تو کیت شێری لێرێ من شێری تۆ لێرەی ساسوکی ئەی کەواتە تۆ کەیت ڕزگارت کردم خاتون وازانی ساسوکیم بەڵام من ساسوکی نیم لەو بەهێزترم بۆشت دەسەڵمێنم وەرە پێش ساسوکی وەرە پێش یاڵە ساسوکی لێم گەڕێ بە مێشتی پام بکەمەوە ئێستاش هونەری لاسایی کردنەوە ئێستا ڕاتچۆنا من دەتوانم لاسایی هەموو فێڵەکان بکەمەوە ئایا ژینیم شێری ساسوکی زۆر بەداخەوە لاسایی من و سایزێ کردەوە هەر وەکو خۆمان چاکەکە بۆ مەشقی بەردەوامە ئاسایی کردنەوەیە ئەوە بەتاوی ترسنۆکیە نەتوانی ڕکابەری بکەی بە ڕێگە تایبەتیەکانی خۆت ترسنۆک هەی ترسنۆک چی ترسنۆک من ترسنۆکم من ترسنۆکم ئەوانەیە کە هەرگیز نەبلێ دیکەی من ترسنۆکم ئای من ترسنۆکم نا نەخێ نا ترسنۆک نیم بەتاما گەورم لەکوێ بووی لەکوێ خۆشحات بووە گەورم بریارم داواز لە لاساییکردنەوە بهێنم چیتر لاسایی کەسانی تر نەکەمەوە چی گەر لاسایی نەبێت چیت بۆ دەمێنێتەوە ئی باست ئەسما چیت بۆ دەمێنێتەوە گوێ نادەمێ دەمەوێت یاریە تایبەتەکانم بەکار بێنم بێزار بووم لە لاساییکردنەوەی خەڵکانی تر گەورم بێزار بووم داوای مەحاڵ مەکە تۆ بەهێزی و ژیریش سنووردارە بەهۆی مەشقی بەردەوامت لەسەر هونەری لاساییکردنەوە لەهات بەهێزبی لەسەر هاوڵەیەکانت من ناتوانم لاسایی هەستی خەڵکانی تر بکەم و بمە هاوڕێیان گەورم ئەگەر وابیر بکەیەوە ناتوانی بەسەر سەسووکەی داسەڵ بی بەرەنگاری دەکەمەوە هەتا ئەگەر سەریش نەکەوم سەسووکی پێویستە کۆتایی بە بابەتەکە بهێنین گەڕایەوە مەنار وەرە پێش من ئامادەم سەسووکی بۆ کۆگا بەکان ناهێنیت فێڵ هیچ کەلچی نییە تەنها بەژیری خۆم بەسەرت دازاڵ دەبم مەنار چی چی دەڵێ بۆ هونەری لاساییکردنەوە بەکار ناهێنی بڕیاری بەکار نەهێنانی هونەری لاساییکردنەوەم داوە باشە من ئامادەم تۆ لە من بێهێستری مەترسە ئازارت نادەم شێری ئەگەر ژیانی ئەو کچەلا گرینگە خۆت تەسلیمی مەنار بکە ئێستا سەسووکی دەی ئەی درندە شێری شێری مەنار دەی سەسووکی لەناو ببە گەورم تکان لێ دەکەمەوە کچە بەردا ئەو ڕێگایەم بەدڵ نییە گەورم چی مەنار خیانەتت لێکردم خیانەتت لێکردم پێم گوتی ئەم ڕێگایەم بەدڵ نییە گەورم چی دەڵێ یار ئێستا دەرت دەکەم و لەگەڵ سەسووکی واوانی تر دەتکوژم هەر قورت بەسەر قورت بەسەر بەڕاست کەواتە دەگەڕێمەوە بۆ هونەری لاساییکردنەوە بەڵام تۆ وتت تۆ واز لە هونەری لاساییکردنەوە هێناوە ئەوە تاکە ڕێگەیە بۆ ڕزگاکردنی شێری ئەوە چیت لەسەر هاتۆ مەنار دەمەوێت لەگەڵ خۆم ڕازم ئەگەر تەنها جارێکش بێ سەسووکی زۆر چاکە چۆن تێ باشەوە بکە مەنار من ئامادەم هەیدرمدا مەنار قوتابی منی هەرگیز دەبیر ناکەم کە تۆ خیانەتت لەمە کردووە مەنار وەرە ئەمە دوایین لاساییکردنەوەمە تەواو بووم من لە سەرتاوە جەستەم لاواز بوو هەموو هێزی خۆشم لە شەڕکردن لەگەڵ تۆ بەکارێنە سەسووکی بەڕێز مەنار شێری سپاس دەکەم بۆ یادگاریە جوانە بمبورە بمبورە کە قسەی ناخۆشم پێوتی بمبورە مەنار گوێ مەدێ هیوادارم بڕوان پێ بکەن دوایین فێڵ کە بەکارم هێنە لاساییکردنەوە نەبوو دەربڕینی هەستی ڕاستگۆیم بوو بڕوان پێ بکە بڕوان پێ بکە بەڕاستی کوڕێکی نەرم بوو باڵێ هەرگیز ڕەفتاری ئەو درەندەیە بەرامبەر ئەو گەنجە لەیات تاکەم هەرگیز لێی نابوورم هەرگیز لێی نابوورم هەرگیز چیز. ساسوکی من مانده بو کمیک آرام بگره جام بو پنز میل ماوا تنها دوزک ما ماوا اگر بطنی اموان سی رو جوگه سمو شاری ایگو جام بو او که تو میمون نیمن سی ایسا کات قصه هیچو پوز نیده بی بزو تین کات شونی درست کنی تا قمانه کم بدوزنه و دی بزوله جام بو دی راز دکی بالا مشتاله چه دوست بیب کنی ها دست بپشکنین دکین لو تقینوانه لنزیگ ایگو دکریت تنها اون دباز نیا بیو کمان تشمیدن من ایستا تا قمانی و درست دکن که آزار لوانی تر بایز بل ایستا اوان بوم بچنوی تر درست دکن دل نیا او تقین و ایچی گوریا خیر اکا این جام بو دی خیر اکا دی ببری خیر سن نکودی دکتر صد دانه لبومان نه توانی کشچو ساکا خبر بکن. زور محال بوم به لوبی است درس بکم. کاری ویزانه نوشتی محال بکنه یشو کار. پیوسته لسرد بوم به درس بکی سی با خد اوی تر بیست تر بیا گنا نام مکفیلی تو کتکت ها دکتر دیگه یشتی چی مود؟ پیوسته را خیرام از بیلیم پیش اوی دوستیار اسمان ببکن دای. کشتنی به توانان باشه و یه هر چیز قبول نکره قبول نکره او بوم با سر سورینه را ده به خیر اکن اجنه به توانان زیاده ده کشن ده جام بو ها؟ روکی؟ او چیه؟ او چیه روکی؟ او چی ده نوا؟ ها؟ او پیتی انگلیزیه بونی بارو تیلی ده او منه او یکا تونم دبینی جوانم او پرسا بارو که ها سیری که جوانم تن سیری جام بو تن عنتی که باشا ایسا دبی بیانه که بودو زینو آراز دکی بیگ منو پیتا بیانی انا مانای تایواتی خوی ها بلا نچو دست بیب کن سازو کی نچو دست بیب کن نازانم رات سونا اگر پیش بارو کی ببستین لعنی اشتیک من نشان بدات هیچ بیانی گلی هیچ شوی نگ نیست هستو کهی ها؟ ها؟ او تلو انسیر که او کمالای سیر که چی گورن بابزاین او چیه؟ جامبو زنجیرکانش ما بیشکش کردن احساس برمون ایو خاتو آندی کار او دریاکان بری او خاتو بولا ایوا بو اوی زوانترین نمایشتان بیشکش بکات خاتو آندی بوسیو آندو راست دو سسوکی کشی درانجی زیردک سی سسوکی سیکا استاز بینه را برزه کن خو گورین لگردون او خاتون جوانا بیشکستان دکن هر وقت بینه نه فعل و نه خیال بلکو کاری چی شانوی هنری اوه هنری زادویه دل نیام تبله چی بیاد با خاتو اندیلی دار سوزوکی او تیپه ایز پیوندیه چم با بومبکانه و نیا باور که نخیر من بشوی گمانم با اوان چو نمایشه کوتای علی بسکول رگم پیتتی بشداری بکم لن مایشه که گورم چی ده توانی سیم که تو زور شد زور شد وانیا بله بله بله بله توانی باشه رتم با سرکرده که من دلیم از کرن دکین یعنی ام کارم با من لگره کاری چی آسانا اوه از روشتی بکه یا باشه دوکتانم ورگت زرس بس زور توانه اتا سیم اگه هیچ پارتان ندمه بس خواردم با بلاشه رازین اسپاس زرس بس کار به فیروم دن هر استاد از کم بخواهن کرنو دی خواهن کرنو گیدنگ او تا قاو سوانا ناچار ما دکن سرکا گردنو اکو بنده سسو کی پیو سرس ما رازی بین جام بو اگر تو نبای او شنو کدو زو خواباندی ایوار ای پیستی چی سپین هستی قجه چی زیری دی بریس که در دو چاوی شین وک دریا چیرون اندی اندی او دنجی اندی بابتی نزاین زیبوا اگه به زرد سورم متفری ایش خود بی ها؟ اندی؟ او ایوان ها؟ او چی دو که کابرا؟ لهمو کسی ندام که و ازو فیری ایش خواهی نبی اگر ایوکو او بکن اول ایوست دم بس او دا بس دیکسی چی تلیه مدا؟ بس آندی، دست با ملای باوکت برو خود آمده که چی؟ باوکم؟ بله اگه تو رو باوکم ببینم؟ بله، زو خود حاضر کده آندی برولا دکتر کتای تا حد لدرست کردینی بومبکا؟ ایچی نما اتنا توزگ نبید لانه بینی تاو دبید هشتا تاو نبوا لیادت چو چکت للا ایم بارم تیا ها لیادت چو دی دیکسی لید دی لید باوکا باوکا نا نا دبی او چی بی نا نا نا نا نا دمه به پی پیویز بام دروز بکی بو خاپر کدینی کشتی او ساکا با تواوی ها جویت لیه بو باوکا تکات لیه دکم او بام با دروز مکا تکات لیه دکم باوکا ده تیو دمو تا جوانه ناشین کم ها ده تیوی باوکا دروز تی مکا تکات لیه دکم دروز تی مکا باوکا من بور اکسکم من تنازانه نیم من باوکم و هستم هیا تیم بگ اکسکم ناتوانه لکو تای دا تگیشتی دکتر تا تگیشتی باوکا باوکا باوکا Oh, منالانی عزیز مجدم عمرو چیانه روکی زنجیره بچینی نیوان بیشکش کردن استاز مایچی سرسوله نرتان بیشکش دکن لگل استیره زوانه کاما لنمایشه چینوه کپر بیل گوراکاری لگردون و هاوشتنی خنزر لگل مایکو آنده مزلکه تنها فیل کردن لی بینران او با پتی چی راش بست راو تو نتوانه نه هولکه ببیندره فیلی چی آسانه کون خزرکان خزرکان مول کردوا هلا چوه هلا چوه هلا چوه نشانی خوام یکم داره هر یه شکستی و بینم ای ای ای ای ای ای ای ای لطر خود جامو هزم لبینه جامو هزم لبینه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای استا دیم برینه که چک دکم اوا ای او یکم زر تا پیپ کنی اما یکم جار ما پیپ کنم لو تی هاتومو تا ایرا نه توانم استقصب کم دبی بروم بو اوی مشق بکم دوائی ده تان بینمو ها راسی ارمتی دم خاتو نکم ها زر سپاس گورم ها چی ده کارک پیوندی و دو کس نیوه هوه گورم ها چی زیاد رو دو او ده ای نتوانم با هول ده ده ای اوی ورو ورو با امرو بس بی سپاس با تو امرو زور باش بوی بچاکی تو مایکا بو ما بستد منه نه اوکی خوالا بیر تو نایشان اوید کورا ساسوکی ساسوکی که تا تو ساسوکی تو فیلی لکردین ایوه جانن ایوه جانن اندی در فاندو باوشت ناسر خود وام دروز که هی سران دینا انا جولی تو سازی رکی استانی اینه که دزانی تو دو بی بمری تیه گشتی کارشی آسان نیا چی؟ هیا اموشگاری دکم واسه بمری کنی دی اندی دی اندی اندی اندی اندی بمبورا او تنها رگی بو پارزگاری کردن لجیانی باو کم تکایا وانی اندی دی بابرون باکو درزگار کن دی بابرون ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای سپاس با تو اندی زور سپاس اندی یا ودرنده یا دارم مستعمله با تقینه وا تکال لیده کم بزید به من دابید تو تکال لیده کم جیلا آه هندی هندی کتکم باد کرد ها بم برو هندی دبی تو باوکت بمرن دیگه چی؟ بم یکم با درست کدن دبا قلب مخیتر گوری هم زارین بو بو آتکی بو افرینش تو موکا کانی بم با کمال للا چی در پیست ما بیوانم آوا دکتور پیست ما بدن بلم تو پیمان بیمدا چون دبیوا ما بم بدم ایکم دستی خود درست کردوا آیا پیت کاری چی باشا ها ها ها ها او کار زر بگرن لسرتان دو سحید ترون دینه دشبینی امیان لدارکان یو لب بسنوا دی خیراکان لو دارانا سوسوکی هیت امرین چی بکی لیم گره بابی دکم آده بی اندی باوچی رزگار بکم شرابه چی بتاما پیش کار کردن و دوائی کار کردن بسو تینه بومبا که بتقینه وا با اون زیکانه بومبا که ده تقیته وا ده تقیته و بله اوی خواه بریابا کون منالانی عزیز مجده مجده تن لبید کارتونی تو مجری بدو نتوانم خومل ده دازین زیانه قطعر بکم جام بو زیر قب سنه نتوانم ببسنم نتوانم هر چیز هاول ده جام بو هاول ده جام بو قرد بسار چاره چی دکه ایده ای فیل کاند با کاروین یاری کاند دو گورم بارتا بارتا بولایی اوه اوه دیا اوه نازانم بابا که ناو دیو که ده دقیقه ویسته بمزوانا چی بکن وای وای ستای ستای ستای خری که ده ستای های دیوار کن همشب که بخونمش این سیبکین اون وزرون هنری کگا پالداری آگرین خودر باز بود ساده بینی مردم با تو ایسا سوکی هم گره بارتا بارتا بالاین بارتا بارتا بالاین وحد هم گره شتی پیس هر طول لده سن مو های درد هر طول لده سن مو استا کاتی مالاوایا باله سپاس با همو شتیکتان اویان با تویا او چیا؟ گریه چی بچوکا سپاس با تو و امش با تو اه؟ سپاس ساسوکی شنینیا بی آنجی کچکم بابروی دگر این اولادی خو من باوکا؟ دگر این اولا چی تطلیق هم باری؟ نه هیت نیا لسا که سواری پاپور دبن بولا گریان نتی ساسوکی ها بولا سی کاری چی زور باشا؟ هلی کار روکی لچوی روکی او تاله ویا؟ ای ناشرین، او خیطانی بلاوکا ما باد کرد، ها؟ باد کرد، راسته، راسته بسر نینجا پیویسته بسر داره برزکان حلب گره و ازایتی خوی بسلمینه بله تازلی ریس احد اکم ها ساسوکی آیا با زورت ریش دو خیلی ساسوکی پیم بولی ها تا درنده بدو امانو بید ایم هرجیز ارم نبین جام بو تن حالا چای کودو نبید باور بکا راز دکی درنده نواصلی نردنی بکری جیره و ناشینکانی با زنگان نگلمان پیست زور بریابین ساسوکی پیست زور بریابین جوام نو دلا نیرش هندکشتی سیر رو داد دبی زور بریابین جام بو دبی بریابین راز دکی هی یا هی هی یو من نینجام یا هی ها یا هی بگمان هم دالی خود رو بیردین اتوا بلام او منالا هیت هیوه چی نیا باور که سیری که چون طرف دارده که سیری که من نینجام زور تاکا وای دکم خانه که بی بی او برده وردو خواست دکم به هیزی و نرکم استا وردی دکم ساسوکی سرکا، اما دلوه دزانی او نینجا راستیه، باور که هیست امنالا، پشکه مشتر خوی باشتی تر خریک دکا، جان بو راست دکا، هاور کم، دی بارکا بگرین و برو بروین دی با بروین جوانا، جوانا، بو من نینجا یکی بتوانا وادا کم خلکی اوائی بچای خویان دی بینن، اتر لما دو اگالتن پیانا کن، باله استا ساریگا با ساسوکی دگرم لناوی دبام ساتونیلا گورم لکوتای دا دعوت کدوم خزمت کاتم فرمان کتی بزیکم داتوانی او منالا جلی کناوی ستونی با کاری بینی با کشنی ساسوکی هر چی دی کهی بیکا ام کارا با من لگره گورم توخم نبی چاوروانی سرکوتنی ساتونیلا دکم صبرم نماوا اینجا ساسوکی و جنبو زور آزاده چیشن ها ها ها ها اوچه با اوچه با او تو بیش ساسوکی تو آدکر ها تو آدکر هسته جنبو دمو ساوت بشو آروش حالات زور دمیو که هلا جگه خوم نخوتم دمیو زیادر بخوام دمیو زیادر بخوام خوم دیو خوم او بو اراده کن بو اراده کن تیکن دیه ماما من بپلام چی قوم آوا؟ تونی کرد نمایشک پیش کرد که درباره نینجا لنزیک آوا که ها؟ زاره چی تر؟ تو لگل من نه ای ها؟ ها؟ ساندی، ساندی، ورم امرو اندرنگا منو آهاتم، لای آوا که دبیمو آماما زاره چی تر خود چی آوایی گلتی پیدا کن هنری نینجا چون شیطی کردوا کی او منالگم جیمی فیرده بی که کلت زوتیار هر کلت زوتیار هر چیک بی که ای هاوار کی او فیرده بی او قریمه نا زانم نا باقی را دیگم ایچه که دست پیده کدی خیرا کاین یاده امام زرستونی سر کوید آو ساسوکی اولوانی همان منال پید بله بابتی سیو کین آجی براستا استونی کوکا دی کوکا چیکا براستا ای هم دار استونی گل تمام بینه که کاکا دیل نمایشه گز کسو با اما زاره کامان دکاتا و لیره و هیچی شی بینه که تاکو استاش چک مالی ندی تو هری هری دکات اما حتین استونی بینین که ایز نزانه اما حتین با را واردن و را دو بیرین وانیا بله يلا دين جيبو كاكا ده خيراكا ده خيراكا امنا على جيلة حد بي اسابي وستيني انجيلة ساسوكي تبر برساري گر فيل لينا کرد بايا هر جيز باوري بخوينة دا کردو او بس تزمان والي نزهات زور تاكا استو برد بيك لدان وردكم همو تان سيركن سيركن سي داكم استا همو رجوات اللي قطش وردد نكردوا هر وات اللي رانا بيري استا دي بيني نمو دادا بیری دلیا بم لهر سینانی کیو آبردگه کرده بروز بلان دینی سر کوتم من سر کوتم بلان دینی سر کوتی بلان امرو نتوانی سر کوی دوی رویش امرو باشا استاد بینن جوان سیر کنم جارا سیر کن چی دکم ها؟ هلکان نیوین استاد زنیم هوی ون بودی و هلکان نسیل مالوا سیر کن هلکان لدورا و دستیانم همو تا سیر کن ساسوکی تو آن لیکره و باور بکاو نیون جایا تو فیل لیکره همی خطای تو بو ساسوکی تو فیل لیکر خطای تو بو نم دزانی کاره که دگاتا اوراده جام با هی استونی خیراک نشان منده دی چاورتی باشا Yeah, yeah, yeah! هلکا سلامت بون، هلکا کان سلامت بون. ای خواه جاتن هات دوان ماوه آه؟ شده هرگیز نزانم چیا؟ زورونی او مانده کرده با بروین هرکس برو دوالی خوی او هم زروا دکا و هر دروش دکا او نینجا نیا اگو من زرش تر باوری پینا کن ساوری کن ساوری کن سیر کن او داره بیک هاور دسکیرم همو تان سیر کن نه جویل دروکانه نگرین بروان پیپ کن من درو نکن تو درو دکی یست از نوریم نکانه کنم کم خیره کده نمائشه کم آب پیشانده باشا سوکی خالچو آرفتاری لگال دکن هر اکون اینجای براستی بیه او مناله براستی بسید هوانده دان اکورا کوری چی سیده ایستا براستی فعزار دکم جام با کارا کارو آسان یک کتا بیلی دکی تو هاو ریکم کارا کارو آسان نیا دو روش دو پیش براستی نگوانی برزی که اینو کل خورسا پیش من به حرمتیه یا پیش تان به حرمتی هاو ریان او هرچه ده بیزش بی نتوانی برزی که ایتوا هرچون یک به هول دادم کار توانیم توانیم نتوانی که آقا خود ایلا هم باگا نتوان والا نتوانم سیر کن من برزی دکم آوا لوانه استونی بتوانه برزی بکاتا دوینی بینی تا لگل او کسا چی کر یک سر چای کدوا براسی سر سره ایرا ماشاءالله براستی براستی زور میما دوباره که سوانی سوانی سوانی محالم ناله چیوا بچوک بتوانی بکارکانی نینجا حل بسته بله راز دکی به هر حال دبی توجیری او مناله بکین ساسوکی، اره ده بیه چک یاری با مناله نکاتو ایش اکایلی نبید ها؟ چی داده؟ لانه اوش راست ده هیوادار میز یعنی چی بینه گد تو بان، تو تاوان باری، تو تاوان باری مرازده که من هست به تاوان دکم ها او تی دکی لیره جام بو ایسا کاتی نان خواردن نیا حال سده درنگا چی با ساسوکی چی با پیم بلی خالچی اوائی دوائی لسونی کلو یارمتی هم بده بو باران باری بوهی وشک سالی باور دکی چی داده او ده بی بله ایشوا دزانی کوریچی نا اصایی و دوتانی او کارا بکات آی کم نالش زور کم شه کهی دست پیده کات ها پیم بلی کهی دست پیده کات هر ایسا چی دبی سنوری چی بود اپنین دبی برونی ما ستونی، کرکم تو دل نیای؟ بله، باوکا، غمت نبی هز دکم دتوانم یارمتی خلکی آوائی بدم لکات پیویز هموشتی آرام باوکا یان هیستی ناگم سازو که دست پی کردو، هزرکا، دست پی کردو بباري اي باران بباري اي باران بو خلقي دي همشتك آسايا اولكان اولكان اولكان بارا بلز بلي بارا بارا بارا جامبو سيري ايبكا چي بو ساسوكي چي بو سيري ايبكا ها كس نبيهم ساسوكي اي هزاكي ساوكان كس بو ساسوكي پيم بلي ها من دلنيام بباري اي باران بباري اي باران يا بروسكا دي باران باران هوركا كوب بنوا دي هوركا كوب بنوا بروسكا دي هورتريشقا دي هورتريشقا دي بروسكا دي باران باران بخور باران باران باران باران باران باران باران باران باران کاتی گریانی کردم پیام گویی کاری که مگه کلی دنیا نبیه ای گم شا پیام گویی من صادون لفیلی چی سرکو توی بکاره نه دبی فیلی دادی چی بی تو گنده کدوم بیا گریز تو گنده کدوم بیا گریز تکل بکاری مگه با، تکل بکاری مگه که بیوندی بتوانه بیه. دلشو. وای وای. سرم. است اوانی دوای بارانه لمن آرگه کردو. است دهانه بیکش. بارانه لمن آرگه کردو. است دهانه بیکش. کوادات پروری، کوادات پروری. استم دوشه سرم. هی جامبو. دیمارت زور سیره گلو پاشا سیسی رو سر درست بوا ها پیکنی نوه من علاقه و باو چیر دوساری مدرسی بونه تا ساسو کی اگه دار با بله خلچی اوائی باسی کشتونی اندکن بزوتری کرده بگین اوه جان بو بله مانه توان برنین دبی بزنین چه لدو او کار استونیه دبی بزنین بله دبی بزوتری کد بزنی بهش دبزنی ساسو کی بابا دو اندب چنده خیره کدی جیم بگرین، بگو من یه چک زنی و یتی استونی خز به هنری نینجا دکاو بوی امی خوصا تو بیوی او بزنی هرگیز اما باور نکم یه چیر دوی استونی بیوی ارمتی بده هرگیز باور باو نکم بله منش باور نکم هی تو، هر ایسا خود من با آشکره که دی خود آشکره که هیا تواتا تو لشوین که اتوانی درنده لکو تاینا حتی روام کرد بو اوی تو بخمه داوکا و ایستاش تو لبردست می تیگه ایشتی تواتا تو خود لفن عیسوی نو بی اوی او حز بکات حیط اوان بر حیط اوان بر ها لو زیادترم کرد من خلکم هند بو اوی خوی باو چی بکوشن تواتا تو از دخل کرد اوی باران استونی بکنوانی ها به تواوی تاوروانی او جیری هم لگه برمیلی چو وقت تو نده کرده است در دکتان کود نده او که بناو تند اگه ما رو وقت چون گرگ بناو مرده کهوی تیگه ایشتی لید نابورم دل نیابه لید نابورم ها ها ها داوی لیه بردم لگم جیری چو وقت تو نکرده و